उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा, क्या तुम उस जात के साथ कुफ्र का मामला कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से और फिर नुतफे से पैदा किया, फिर तुम्हें एक भला चंगा इंसान बना दिया।